Naam, unasikiliza mpenzi msikilizaji Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Zoezi la kuhamisha wafiriwa wa mafuriko kutoka mtaa wa Gatumba laendelea. Mpaka sasa familia 679 tayari zimehamishwa. Hayo yanabainishwa na kiongozi wa kamati ya kupambana na majanga nchini Burundi, Anise Nibaruta. Serikali ya Burundi ingeshughulikia tatizo la uhaba wa mafuta ili wasafirishaji wasiathirike na hatua za usalama zilizopitishwa wiki iliyopita na polisi, yanasemwa na katibu mkuu wa chama cha wasafirishaji nchini Burundi, Atrabu. Kwa upande mwingine, inapendekezwa na shirika linalopiga vita rushwa Olcom kuandaa bajeti ya mwaka wa fedha unaofuata inayosuluhisha matatizo yanayokumba nchi kama uhaba huo wa mafuta. Na pikipiki saba zilikamatwa na kuwekwa katika hazina ya serikali. Hatua hiyo ilichukuliwa na viongozi tawala mkoani Ngozi kufuatia ugavi wa mafuta. Utasikiliza maelezo zaidi katika habari hii. Kwa haya na mengine, jiunge nasi François Akimana na tuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Familia 690 kati ya zaidi familia 1700 za hiari zilizoathiriwa na mafuriko ya Gatumba tayari zimehamishwa katika eneo la Matiazo tarafani Mubimbi. Hayo yameelezwa na kiongozi wa kamati ya kitaifa ya kupambana na majanga katika mahojiano yaliyotolewa kwa Radio Isanganiro. Brigedia Jenerali Anise Nibaruta anaendelea kubainisha kuwa ukosefu wa mafuta na ucheleweshaji wa chakula ndio changamoto kuu zinazokabili shughuli hiyo ya uhamisho. Na wakazi wa mkoani Ngozi wanakaribisha vikwazo vinavyochukuliwa dhidi ya ya wanaotatiza usambazaji wa mafuta mkoani humo. Ni baada ya pikipiki saba kukamatwa na kuweka katika hazina ya serikali baada ya kupatikana mara mbili siku moja kutoa mafuta. Baadhi ya raia wanapendekeza kusiwepo tena ufisadi na upendeleo katika ugavi wa bidhaa hiyo. Desire Minani ni gavana wa Ngozi, anaamua kwamba kila mtu lazima pige foleni, akizungumzia pia vikwazo vikali kwa usumbufu wowote wa usambazaji wa bidhaa hiyo. Habari hii imetungwa na Apollinaire Muzagara, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi, inasoma studio na mediatrice Ndikumana. Wakazi wa mkoani Ngozi wanamaliza siku wakilalamika kuhusu ugawaji wa mafuta yanayopatikana mkoani humo. Wanaeleza kwamba baadhi ya walinda usalama pamoja na wasimamizi wa vituo hivyo wanadai rushwa na kutumia upendelevu kwa baadhi ya wateja wanaotumwa na viongozi mbalimbali. Wanaeleza pia kwamba mara nyingi wanaambiwa kumalizika kwa mafuta, huku kwa upande mwingine wakiambiwa kwamba kuna baki mafuta ya watu fulani, hali ambayo wanadai kunufaisha soko kinyume cha sheria. Gavana wa mkoa huyo anakubali kasoro hizo. Desire Minani anasema kwamba ni kwa sababu hiyo alichukua hatua ya kutotunga mistari miwili wakati ugavi wa mafuta unaendeshwa. Aliamuru na viongozi wanaotafuta mafuta kuagiza madereva zao wangoje kwenye mstari mmoja kama raia wengine, kwa lengo ya kukomesha wahusika na ugawaji wa mafuta kinyume cha sheria. Pikipiki saba zilizokamatwa ziliwekwa mikononi mwa hazina ya serikali na watumishi kwenye pompu waliopatikana na hatia ya vyombo vya kuweka mafuta nyumbani mwao wanawekwa gerezani. Raia wanakaribisha hatua zinazochukuliwa ili ugavi wa mafuta uendelee vizuri yanapopatikana. Asante sana mediatrice Ndikumana, ulikuwa ukitusomea habari iliyotungwa na mwenzetu Apollinaire Muzagara, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi. Daima katika ukurasa wa utawala, serikali ya Burundi ingeshughulikia tatizo la uhaba wa mafuta ili wasafirishaji wasiathirike na hatua za usalama zilizopitishwa wiki iliyopita na polisi. Charles Niraneva, katibu mkuu wa chama cha wasafirishaji Atrabu, anaona kwamba sio vikwazo vinavyopaswa kutekelezwa kwa wasafirishaji wanaofanya kazi kwa hasara wakati huu. Tumsikilize. hatuna komenti yoyote kwa sababu ni hatua iliyokamatwa na walinda salama na walinda usalama, ila tunaweza tukasema sisi kama shirika la uchukuzi nchini Burundi ya Trabu, tunaomba government ya Burundi iweze kutafuta na kupata suluhu ya ukame wa mafuta, kwa sababu hii ukame unamaliza muda mrefu sana. Naweza nikasema Ruhombo kwenye wafanya hii kazi, kwa sababu naona tunaendelea kulipa dokumenti zote, tunaendelea kulipa ushuru wakati hatuko tunafanya kazi. Sasa kwa hiyo tunatoa wito kwenye waziri wa uchukuzi ili aweze kufanya mkutano wa haraka na wafanya kazi ya uchukuzi nchini Burundi, ili tuweze kutafuta suluhu ya matatizo aliyotokea kwenye ukame wa mafuta. Unajua kama hivi kuna wengi, baadhi ya wafanya hii kazi wako na mikopo ya benki, na hiyo mikopo hauwezi kulipa mkopo wakati au kunafanya kazi. Matatizo ni mengi, yanahitaji kuikalia na kuzungumza na viongozi wa government, hasa waziri wa uchukuzi. Aliyekuwa akisikika ni Charles Ntiranteba, katibu mkuu wa chama cha wasafirishaji Trabu. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Inayohusu bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2024 hadi 2025 inapaswa kuangazia sekta zinazochochea ukuaji wa uchumi na kuweka kipaumbele masuala ambayo yanawasumbua wananchi, hasa uhaba wa mafuta. Katika kikao na waandishi wa habari, kiongozi wa shirika linalopiga vita rushwa Olcom anatoa wito kwa serikali kutumia wataalamu wa kitaifa na kimataifa, hasa katika masuala ya uhamasishaji wa rasilimali na utekelezaji wa programu. Gabriel Rufiri anapendekeza kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kiwango cha deni. Na baraza la mawaziri lililofanyika Alhamisi iliyopita lilipitisha mkakati wa usimamizi wa madeni kwa muda wa karibu. Baraza hilo limependekeza pia kuendeleza vyanzo vya fedha za nje kama lengo kwa ajili ya kuunda miradi ya serikali, pamoja na kurekebisha vyanzo vya fedha vya ndani ili kuongoza sera ya madeni nchini Burundi wakati wa kutekeleza mkakati huo katika muda mfupi. Yanachomoza katika ripoti iliyosomwa na katibu mkuu wa serikali Jerome Niyonzima. Na serikali ya Burundi inapaswa kuchukua hatua zinazohitajika kutatua matatizo yanayohusiana na umaskini na kupanda kwa bei za mahitaji ya msingi, hali ambazo zinajili katika siku hizi nchini. Hayo yamesemwa na Faustin Ndikumana, kiongozi wa kitaifa wa shirika linalotetea mabadiliko ya fikra PALSEM, baada ya kuwasilishwa kwa sera ya fedha ya benki na benki kuu kwa mhula wa kwanza wa mwaka 2024. Faustin Ndikumana anaeleza kuwa hali ya sasa inazidi kuwa mbaya kutokana na gharama kubwa na uhaba wa fedha za kigeni ambazo Warundi wanapaswa kutumia kuagiza bidhaa muhimu. Na uongozi wa Rumonge na shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso tawi la Rumonge wanalaumiana kwa ucheleweshaji wa ukarabati wa mtandao wa maji uliokatwa kwenye mto Dama tangu Februari 2024. Katika mkutano wa maendeleo wa mkoa wa Rumonge, shirika Regideso Rumonge linataja kutokuhamasishwa kwa raia na utawala wa karibu wa mradi huo, wakati utawala huo ukizungumzia badala ya kukataa kwa Regideso msaada wa kibinadamu unaotolewa na tarafa ya Rumonge. Wakati huo wanufaika haswa wanafunzi wa bweni walise Rumonge wanalipa bei kubwa. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Habari za kimataifa. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kabla ya kuhitimisha habari hii, Hali ya utulivu ya ripotiwa kurejea mjini Kanyabayonga nchini humo. Vyanzo kutoka kwenye mji wa Kanyabayonga, jimboni Kivu Kaskazini, vimeripoti kurejea kwa hali ya utulivu katika mji huo baada ya siku kadhaa za mapigano kati ya jeshi la serikali na wasi wa M23. Kinshasa imeendelea kuituhumu jirani yake Kigali kwa kuwafadhili waasi wa M23 mashariki mwa DRC, madai ambayo hata hivyo yametupuliwa mbali na serikali ya Rwanda. Na kongamano la bara la Afrika na Korea Kusini kufanyika mjini Seoul. Viongozi mbalimbali wa Afrika akiwemo rais wa Kenya, Tanzania na Rwanda wamewasili mjini Seoul nchini Korea Kusini kuhudhuria kongamano la kwanza la kimataifa kati ya bara hilo na Korea linalotarajiwa kung'oa nanga hapo kesho Jumanne. Kauli mbiu ya mkutano huu ni mustakabali tunaojenga pamoja, ustawi, maendeleo endelevu na umoja. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.